Book 2 89 ينبهي التمدي الأمر 1 آجنا بوروكم وكتي أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ ميري أنت بدكسلو أنت بدكسلغا وندكندي أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ ميرو چالا سيبو ندر پوتارو. أنت سيبو ندر پوكندي. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ ميرو چالا آلسيانگا انتك بستارو. أنت آلسيانگا انتك راكندي. أنت تضحك بصوت عالٍ. هل لا تضحك غير هكذا؟ ميري چالا بيگرگا نوتار انت بيگرگا نوكندي انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ ميري چالا بيگرگا ماتلارتار انت بيگرگا ماتلاركندي انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు అంత ఎక్కువగా తాగకండి انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا మీరు చాలా ఎక్కువగా పొగ తాగుతారు అంత ఎక్కువగా పొగ తాగకండి انك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ ميري چالا ويغنگا بندي ندبتارو. أنت ويغنگا بندي ندبكندي. اصحى يا سيد ميلر. ليوندي ميلر غارو. اجلس يا سيد ميلر. كورچوندي ميلر غارو. ابقى جالسا يا سيد ميلر. కూర్చునే ఉండండి మిల్లర్ గారు కున్ సబూరన్ సహనం పాటించండి ఖుధ్ వక్త్ కాఫియన్ తొందర పడద్దు ఇంతజర్ లహ్జా ఒక నిమిషం ఆగండి కున్ హజిరన్ జాగ్రత్త కున్ దఖీఖన్ ఫీ అల్ మవాయిద్ సమయం పాటించండి లా తకున్ గబియన్ మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు